الله يبدأ الخلق الله ابتدا کړی دا پیدا کولو د مخلوق ثم يعيده او بیا به دوباره پیدا کی یعنی پاول ځل کې الله دا مخلوق پیدا کړو ثم يعيده بیا به دوباره پیدا کی ثم إليه بیا دغ الله تا ترجعون واپس بکړی شئی تاسو ويوم تقوم رزباني تقوم الساعة وقائم بشي قيامت يبلس المجرمون ننعمي دبشي مجرمان دهر خيرنا عدد يبلسو غني ما ناغاني مفسرين كده يبلس المجرمين يبلس المجرمون عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مانا کئی ابن کثیر دا مانا نقل کرے ناومید بشی مجرمان امام مجاہد رحم اللہ و یبلس المجرمون شرمندہ اور رسوا بشی مجرمان بعض دام یہ بھی دی امام قرطبی ذکر کرے چی یبلسو مانا چپ بشی دلیل بے ختم شی او ای دا وخت کې لکی وی ابلس الرجل اذا سکتا وانقطعت حجته دا هغه وخت کې وی چې کله سړی چپ شي او دلیل ختم شي او په معنا د تحیر د حیرانتیا امنه یبلس المجرمون حیران بشي مجرمان چپ بشي مجرمان ولم يكن لهم نبيد دي دفار من شركائهم دي صداران ددوينا شفاء شفارسيان اغدوی چی پا مال و اولاد کی شرک کریو او دی دا وزمونگ شفارس کئی پرزد قیامت ولم يكن لهم نبيد دي دفار من شركائهم دي صداران ددوينا شفاء شفارسيان وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ اَوِي بَدَا مُشْرِكَانْ دَخْبُلُوا شَرِكَانُنَا كَافِرِينَ انْكَارْ كَوْنْكِ ایک دنیا کی ورطا معبودان ہوئے آلِحِ ورطا ہوئے او دا اللہ سر ایک صفاتو کی او پا عبادت کی شرک کرو پرز دا قیامت بدائی دا غی دا شراکت نا انکار کرو ویوم تکم ورز بانی تقوم الساعت چی قائم بشی قیامت یوم ایذن نپدغ ورز بانی یتفرقون جدا جدا بشی مومنان و کافران اور امام قتادہ قول ابن کثیر ذکر کرے رحمہم اللہ ویدادا سی جدا والے دے چی دین پس ببیعیو زینش وَيَوْمَ تَقُومُ الرَّزْبَانِ تَقُومُ السَّاعَةُ قَائِمٌ بِشِ قِيَامَتِ يَوْمَئِذٍ فَدَارَ يَتَفَرَّقُونَ دَاخِلَك وَجُدَا جُدَا شِي كَافِرَانُ وَمُؤْمِنَانُ وَجُدَا جُدَا شِي اُس دَاغَ تَفَرُّق او جُدَاوَالِي تَفْسِير ذِكْر كَي فَأَمَّا الَّذِينَ فَسَحَرَ جَاءَ كَسَانِي آمنو چیمان روڑے وعملو الصالحات عملو نیکڑیو نیک دا سنت طریقی موافق دا شریعت مطابق فهم ندوی فی روضت باغ باغچو دا جنت کی یحبرون خوشال بکڑیشی او دا یحبرون مگڑی مانا گانی مفسرین اکڑی یحبرون مانا داوا یکرمونی زتمن بکڑیشی دا مانا امام قرطبی کڑی پا نعمتنو کی بکڑیشی او دا مانا دا یحبرون خوشال بکڑیشی یا دا مانا و خائست بکڑیشی پا دغا و رزبانی یحبرون دوی بخائست کڑیشی اللہم اجعلنا منہم وَأَمَّا الَّذِينَ اَوْهَرْ چِ آغَا كَسَانْدِي كَفَرُوا چِ كَافِرُوا دا اللہ دا وحدانیت یا دا نور و ایمانیاتو نے انکار کرو وکذبو بی آیاتنا او دا دروغو نسبت کرو زمونگ آیاتنو تا ولقاء الاخرت او دا دروغو نسبت کرو ملاقات دا ورزی دا اخیرت تا فاولائک ندغ کسان دغ خیونو صفتو دغ خیونو عادتنو والا فی العذاب فعذاب دے جہنم کے محضرون حاضر بکریشی دیکھو سو آیاتنو ددی آیات نوالے تر اغن اتن لسم آیات پوری ترن لسم آیات پوری دیر لوی اجر و ثواب دے اور دا داغیر فضیلت روایتنو دیئے کہ ابن کثیر اور دا رنگ نور مفسرینو ذکر کری دی دا مسند احمد یو حدیث ذکر کرے چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی یہ آیا تاسو خبردارے نظر کوم چہ اللہ علی ابراہیم علیہ السلام تد خلیل نومی ہے اور دیور تویلی چہ اللذی وفا لکہ قرآن شریف کی راغلی و ابراہیم اللذی وفا وَإِدَئِ چِقَلَبَ سَبَاشُ وَقَلَبِ مَاخَامُكُ نُدَا آیَاتُنَ بِلُسْتَلْ فَسُبْحَانَ اللَّهِ نَرَوَالِ تَرْوَرْ كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ پُورِ ذکورتا اللہ خبال خلیل و دوس ویلی اور یہ حدیث دا ابو داود شریف کی راغلی ابن کثیر وی اسناد جید دے وی چاچ سہر دا آیاتون ہوئے او چاچی ماخام دایا تو نہ ہوئے نو پدغ ورس کی چراغن سمر کمے دا وظائف و دا نوافل و مستحبات مبارک راغلے ناغا و پدی بانی داغی مکمل والے را حاصل کی ادرک ما فاتہو فی یومہ دے وراگیر کی آغا چی فوت شوی دی دن پدغ ورس کی دانا کری چی فرائض پریخی و فرائض با پدی راگیر کی فرض خوب سڑے پا وقت وقت کی ادا کئی کم وظائف مستحبات یا واضح سننو کی دنس کمی شیعو پدی پورشی او چاک ما خام ہوئی نو ادرک ما فاتہو فی لیلتی ہی پا دغش پکی سکمی ممی راغلی غب پورشی نو داویل پکار دی ہر مسلمان تا داویل پکار دی الحمدللہ رسول کالون اللہ مونتم توفیق را کرے وائی وے تاسویم وائی او داغ مبارک آیات تے چیدی کی پینزو والا اوقات دموز ذکر شی پینزو والا اوقات دموز دیرے کی ذکر دی سورة توحا کی ذکر دی نور و سورة بن اسرائیل کی ذکر دی زی پزی اللہ دا پینزا اوقات ذکر کری فسبحان اللہ او دا منصوب دے بنا بردی چمخ کی تی فعل امر محذوف دے پاکو گنئی فسبحو سبحان اللہ اول ابراہیم علیہ السلام تد خلیل نومی ہے او دیور تویلی چی اللذی وفا لکه قرآن شریف کی راغلی و ابراهیم الذی اوفا و ایدئی چی کلب سباشو و کلب ماخام کو نو دا آیاتون بے لستل فسبحان اللہ نراوالی ترور کذالک تخرجون پوری ذکر تا اللہ خپل خلیل و دوست ویلی. اور یہ حدیث دا ابو داود شریف کی راغلی ابن کثیر وی اسناد جید دے وی چاچ سحر دا آیاتون ہوئے او چاچی ما خام دایا تو نہ ہوئے نو پتا ورس کی چراغن سمر کمے د وظائف و د نوافل و مستحبات مبارک راغلے ناغ و پدی بانی داغی مکمل والے را حاصل کی ادرک ما فاتہ فی یومہ دے براگیر کی آغا چی فوت شوی دی دیدن پا دا ورس کی دانا کری چی فرائض پری کی و فرائض میں پدی راگیر کی فرض خوب سڑے پا وقت وقت کی ادا کئی کم وظائف مستحبات یا واضح سننو کی دن سے کمیشو یا و پدی پورشی او چاک ما خام ہوئی نو ادرک ما فاتہو فی لیلتی ہی پدا غشپکی سے کمی ممی راغلے غب پورشی نو داویل پکار لی ہر مسلمان تا داویل پکار لی الحمدللہ رسول رکال اور اللہ منتم توفیق را کرے وائی وے تاسم وائی ادا غا مبارک آیات تے چلی کی پینزوالا اوقات دموز ذکر شوی پینزوالا اوقات دموز دی دے کی ذکر دی سورة توحا کی ذکر دی نور و سورة بن اسرائیل کی ذکر دی زی پزی اللہ دا پینزو اوقات ذکر کری فسبحان اللہ او دا منصوب دے بنا بردی چمخ کی تی فعل امر محذوف دے پاکو گنئی فسبحو سبحان اللہ پاکو گنئی اللہ پا پاک گنلو سراب فسبحان اللہ نپاکی دا اللہ لرحین تمسون کم وقت کی چتاسو ما خام کوئی یعنی پا وقت ما خام کی ورداخلی گئی وحین تسبحون او کم وقت کی چتاسو سبا کوئی یعنی ورداخلی گئی پا وقت دا سبا کی وَلَهُ الْحَمْدُ وَدِدِ اللَّهَ دَفَارَ حَمْدُ نَدِي صِفَتُ نَدِي فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَاسْمَانُنُو كِي او پَزْمُكُو كِي وَعَشِيًا نَوْ پَوَخْدَ مَازِگَرْ كِي وَحِينَ تُزْهِرُونَ او کم وقت کی جتاس ورداخلی گئی پا وقت دماز پخین کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم آتا بازی شاگردان راغلی اور تیر دی پنزو منزون و ذکر قرآن کی کم جید نہیں ورتد آیات ویلے ای ویس صلوات الخمس فی القرآن وی پنزو منزون پا قرآن کی دادی فسبحان اللہ حین تمسون دیکی دا ماخام و ماسخوتن مز دے وحین تسبحون دیکی دا سبا دا مز ذکر دے وعشین کی دا مازگر دا مز ذکر دے وحین تزہرون پا دیکی دا ماسپخین دا مز ذکر دے ندا پنزو والا اوقات پدی کی ذکر کری یخرج الحی من المیت روباسی جوند دا مڑینا ویخرج المیت روباسی مڑی لر من الحی دا جوندینا جوندی امڑی نے حیاء مراد داری ور امڑا آگئی جوندے بچے تھی روباسی دارنگی مر اڈکے دے اوچ اڈکے دے دانا داو داغی نتیغو نروباسی یا دا جوندی نا مسلمان مومن مراد دے او دا مرد نا کافر مراد دے کلا دا کافر دا شانا دا کافر والدین او نا مومنان بچی پیدا کئی او کلا دا مومنان نا کافران بچی پیدا کئی دا زر پکور کی ابراہیم علیہ السلام پیدا کو او دا نوح علیہ السلام پکور کی کنان پیدا کو یا دا حی و میت نا عالم و جاہل مراد دے دا جاہلانو نا پوہانو پکورنو کی عالمان پیدا کئی او دا عالمانو پکورنو کی جاہلان پیدا کئی یخرج الحیا روباسی جوندے من المیت دا مرینا ویخرج المیتا روباسی مڑی لر من الحی دا جوندینا ویحی الارض بعد موتها جندئی کوي زمکا پس دو چوالی آغینا د باران دنکی دو دو وجن قحط وی زمکا او چوی دو کروندی قابل نی باران سردا دو علوی زمکا جندئی کی لکم زاد چپ دی سیزنو قادر دے وکذالک تخرجون دارنگ بتا سود قبرو نرویستے شئی فرمائی ومن آیاتی ہی او دنشانات او دلائلو دتوحید دا اللہنا ان خلقکم دا چکی دا کری تاسو من ترابن دخاورنا ابتدا کے اللہ رب العزت آدم علیہ السلام دخارن پیدا کو ثم اذا انتم بیا ناسا پتاسو بشرن بنی آدم یہی تن تشیرون خوار وار دنیا کے اول کے اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام پیدا کو لو حدیث پاک کراوی اللہ ملائک رولی گلولائی پا ذریعے بانے بطول زمکی دمخنخ آرے راٹھو لکا حدیث دمسند احمد کی راغلی اور دا حدیث امام ابو داود و ترمیزی میں ذکر کرو ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ ویچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی ان اللہ خلق آدم من قبضت قبضها من جمیع الارض فجاء ابن آدم على قدر الارض جاء منهم الابيض والاحمر والاسود وبين ذلك نبی علیہ السلام فرمائلی چی بے شک اللہ پیدا کرو آدم علیہ السلام داغمت خاورنا چی دیرا غندکڑو دا طول ازمکنا دا بنی آدم ام داغو پانداغر آغل ازمک ازنی خاورا پا کسوی نئی نو دا باز رنگ سفین دے باز خاورا سردہ نو دا باز رنگو نسرو دی باز خاورا تور رنگ والای نو باز رنگو نتور دی او دا دی پا منگ منگ کی باز رنگو نئی والحدیث والطیب والسحل والحزن وبین ذالک عظمتت بیکارم وی پاکم وی نرمم وی سختم وی نطاق اعتبار طبیعتنا خلیم کی نرمی و سختی راغلی دا حدیث امام داؤد امام ترمیزی ذکر کرے ابن کثیر رایات مبارکت تفسیر کے ذکر کرے دا دا اللہ دا وجود دا اللہ دا وحدانیت و دا قدرت دلیل لے چھتے ابتدا کے انسانان پیدائشی دا خور نکڑے آگیا پاہ ترتیب دے چھ قرآن زے فزے ذکر کرے ومن آیاتی ہی او دنشانات و دلائل و دتوحید داللانا ان خلقکم دا چھ پیدا کری ایتاسو من ترابن دخورنا ثم اذا انتم بیا ناسا پیتاسو بشر تنتشرون بنی آدم یئی خواروار ومن آیاتی ہی او دا نشانات و دلائل و دا توحید دا اللانا ان خلق لکم دا چی پیدا کری دی تاسو دا پارا من انفسکم دا نفسون استاسو نازواجن بی بیانے دا آدم علیہ السلام دا پارا اللہ بی بی حضرت حوا رضی اللہ عنہ دا کینی پختی نا پیدا کا او دا آم خلق دا پارا اللہ بی بیانے دا اید جنس نا پیدا کری ان خلق دا چی پیدا کری دے لکم تاسو دا پارا من انفسکم دا نفسن استاسو نا ازواجن بی بیانے لتسکنو الیہا دے دا پارا چی تاسو سکون و آرام حاصل کئی الیہا دی بی بیانو سرا وجعل بینکم او گرزول دا اللہ پا من استاسو کے فسبب دا نکائے شرعی مودتا منا ورحمہ او رحم کول پیو بلوارے وجعل بینکم مودتا و رحمہ او درزول اللہ پمن ستا سکے پمن دخل و خاون کی دشری نکا اثرات دائی مودتا دوستی و رحمہ او رحم کول پیو بلوارے علماء لکلی دنکا شرعی مقصدم داد سکون اتمینان او آرام احکام القرآن کی ذکر کری وَيَا الْمَقْصَدُ الْأَقْصَى من النکاح هو السکون والاطمینان ولا يحصل الا بالموده بينهما والرحمه. انتہائی مقصد د نکاح نصر ہے آغا سکون دے اطمینان دے. خود آغا سکون و اطمینان نہ حاصلے گی مگر پا محبت و پا رحمت سرا. دیو جنہ چکل پا خپل منس کی ازدواجی تعلقات سمے و نخری او مودت و رحمت وینا نو آغا نکاح سبب دے سکون و اطمینان دے. دا نکاح مقصد دے سکون و اطمینان او دا علا حاصلی گی جی پا منس کی مودت و رحمت یعنی پا خپل منس کی مودت وی او رحمت وی نو اصل کی حاصلی گی دا پدے والے. او دو چھے مسائل السلوک کی رام ذکر کری چھے محبت الازواج لا ینافع التقرب الى اللہ تعالی. دیکھ دام وی چھے دخز او خاون پا منس کی محبت وی نو دا منافید تقرب الى اللہ ننرے. ذکر ہر چاہ دا محبت خپل خپل درجوی ہوں دغا محبت دا خز و خاون بیا منافی دا تقرب اللہ گرزی کہ دا یوبل دا محبت دا وجن دا اللہ نا فرمانی کئی. لکہ بعضی مثال پتور دو بی بی دا وجن ناروا کارونا کئی ٹھیوی کورتا وڑا وی سیار وڑا یا مثال پتور مان خاون بی بی بی پردگیری کئی او دیر آوے حکم نکئی ندا بیا دا تقرب اللہ نا منافی جوڑی گی. او نکا محبت بشریعت مطابق ہوئی نبیادا منافید تقرب الاللہ ننرے. فرمائی ومن آیاتی دا نشاناتو دا دلائلو دا اللہ نا دا دلائلو دا توحید دا اللہ ندام دی ان خلق لکم دا چی پیدا کری دی تاوست من انفسکم استاسو دا نفسنو جنسنو نا ازواجن بی بیانے لتسکنو الیہا دید پارا چی تاسو سکون حاصل کئی دوی سرا وجعل بينكم مودة ورحمة او درزو لدى الله تمن ساسو کی مینا و محبت ورحمة او رحمت قیوب الوالے ان فی ذالک دیشو کا تدیکی لآیات خام خان شانات دید اللہ دا وجود دا اللہ دا وحدانیت لقوم انداها قوم دا پارا یتفکرون چغی سوچ او فکر کئی لقوم یتفکرون دا قوم دا پارا کیا غی سوچ او فکر کئی. ومن آیاتی ہی اور دا نشاناتو دا دلائلو دا اللہ نا اور دا اللہ دا توحید و دا قدرت دا نشاناتو ندا دی خلق السماوات والارض پیدائش دا اسمانونو دے والارض و دا زمکو دے. اسمانونو ازمکی اللہ پیدا کری دا اسمانونو ازمکی دا اللہ دا وجود و دا وحدانیت دلائل لی. واختلاف والسنتکم او اختلاف دا جب استاسو گر آوازو نا بدل لی دارنگ لغتو نا بدل لی السنتکم نا مراد اگر اختلاف دا لغاتو دے دا چا پختو دا چا اردو دا چا عربی دا چا ترکی او مختلف بیشمار جبی او لغتو نا اللہ پیدا کری. و اختلاف السنتکم اختلاف دا لغات استاسو دے چے لغاتو کی اختلاف دے. او دنک کی آیات مبارکہ للا اثرم دے غربا دی زواجی تعلقات سمے نہیں خوڑلے ندا آیات چھ بار بار وئی سن کی دی کہ اللہ دخل رحم و کرم دو جنوی دی وجعل بینکم مودتا و رحما او دا بار بار آیات لستو نفس اللہ نسوال کن ندی سرا مثال پتور کد خزی و خاون دی زواجی تعلقات گرور وی نو اللہ محبت اور رحمت را ولی بازی نور اندہ سے آیاتو لی لکا سور فرقان کرا روان دے آیات ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. دا سیاتون بار بار مستل وظیفہ کول دا سبب دا مودت و دا رحمت جوڑے گی. ان فی ذالک خدا وقت دیل گو ردائی بعض دعاگان و سرداش ضروری بھی چکل خز و خاون پر منز کی بے اتفاقی دا اختلاف دے یو خود ترک دا منکرات پر خود الفکار کل پہ وقور کی سکون نشتا نباز خلق اے من صرف مسلمانی نہیں تو مجن کو مودام کو نور زمن شکلی نے شریعت نے خلاف ہوئی دارنگ نور بدعات و رسومات و منکرات و خیال نسات ندی جنہ دا ہر پریشانی دا پارا ہر انسان تا پکار دی چخپل عادات اخلاق سیرت و صورت دا شریعت مطابق کی. خپل عقیده دې سم کی، خپل عمل دې سم کی، د کور ماحول دې سم کی، الله ته دې توبه وباسي، منکرات او ناروا دې پریږي. اکثر په کورونو کې جنگونه د خوځ او خاوند اختلافات د بعض خلکو بے اتفاقی دا سبب وی د رب العالمین د نافرمانو دې لپاره کو سور تعویذونه او ختمونه او کینو دې علاج نه تر سو چې مونږ ترک د منکرات نه کړي. یو شیطان دې منکرات دان دی شری پرده زمون کورونو کی نشتا داغی دو جن پریشانه جوری شری پرده تیوی ندیابا آغا کورنی پریشانه نی. ومن آیاتی ہی خلق السماوات والارد او دا نشانات و دلائل دا توحید دا اللہ نا آغا پیدائش دا اسمانون دے والارد و دزمکی دے دا اسمانون و دزمک پیدائش دے واختلاف السنتکم او اختلاف دے السنتکم دے لغات استاسو سوک عربی وی سوک عجبی وی سوک ترکی وی سوک رومی وی والوانکم او اختلاف دے رنگون استاسو دے چال اسپن رنگ ورکڑے چال تور چال سور او دا اللہ سر دے رنگون خزانی دی دے لغات خزانی دی. او بیا فرمائی ان فی ذالک بیشک پدے کی اختلاف دے جب و لغات اختلاف دے رنگون قدی کے لآیاتن خام خام نشانات و دلائل دی دا اللہ دا وجود دا اللہ دا وحدانیت للعالمین دا پار دا عالمانو چی عالمان وی پوہی گی نئی دا پارا قدی کے نشانات و دلائل دی. یو خبرہ دی آیات مبارک کی گن دلائل اقلی دی یو خبرہ ذکر کی اللہ انسان تا وی ورسو چکا اقل پیدائشتا خارو لو گورا و دیخ پل خیست بدن لو گورا ستارا بدن اللہ و اماد خارو نو پیدا کرے انسان تا گورا دعوت بسو چورکو چی پدی آیات لک سو چکا اگر نفس برکو ور تبیعوی گورا سو چکا ستار جنس نمی بی بیان پیدا کری او دنکاہ شرعی دو جنف منز کی موعدت و رحمت میں چولے بیاوی اسمانو نو ازمکو تو گورا او دیخ پل لغات و اختلافات لو گورا دخل رنگن اختلافات لو گرا چلا چاہتا سرنگ ورکڑے چاہتے سرنگ ورکڑے او ہر شئی حکمت تکڑے تو انسانان یو شانتی شکلی نوے نصور نقصانات بھی معاشرہ کی پیلا ہو چی بلکل رنگ دا سے چی پی جندے لکباز پرندو تے دا سے رنگ ورکڑے چی خپل منز کی نشی پی جندے باقی کدا اللہ جدا حکمت دے دے انسانان دا رنگن چی جدا دی دے دا آوازون اور لغتون جدا دی باز ارد بھی لیکن آد آواز نہ معلوم ہے چھ دا فلانی آواز دے دا فلانی آواز دے دا اختلاف دا آوازوں اختلاف دا لغاتو اختلاف دا رنگوں لیکن اللہ سور سور حکمتوں پراتے ان فی ذلک لآیات بے شک پدے کہ ہاں مخا نشانات و دلائل دی دا اللہ دا وجود دا اللہ دا قدرت للعالمین دا پار دا عالمانو دا پیدن ومن آیاتی ہی او دا نشانات و دلائل دا اللہ نا منامکم باللیل خوب ستاسو دے دشپی دشپی دا خوب دا اللہ پا نعمت انو کرے اگر ہر نعمت قدر اللہ پیدا کی چا اللہ غا نعمت والی دستر گو دا نعمت قدر تکوسو کا دا غا دستر گو دا او دا غبونو دا نعمت تکوسو کا دا غا چانا چاہنا اللہ دا غبونو نعمت غستے دا لاسو اخپو او دا روغ و دماغ و دا نعمت دا دی تپوس دا آغا چانو گا چی اللہ چانا غست دے ویرا یو سوڑی دے کہ یوش پا خوب نور جی سور پریشان ہے او کامیشا اللہ دا چانا خوب والی نبس دو دریش پی خوب چور نشی دماغ بے خراب شلی ونے بش اللہ وید خوب دے نعمت لو گورا ومن آیاتی ہی منامکم باللیل او دا وحدانیت دا درائل دا اللہ نا آغا خوب ستاسو دا شپیرے علماء لکلی اللہ دا سے حال پیدا کرے اے دا ہر حیوان او دا انسان دا پارا دا شپے دا خوب گردوری کدر چون انسانان دا خوب اوقات جدا جدا وے نبیام ام مسئلہ پریشان وے کہ حیوان دے کہ انسان دے دا شپے ور تا خوب راولی او ماحول دا سجور کی شپے تیارشی آوازو نا کلارشی پر اندیخ پل آوازو نا بن کی نور حیوانات آوازو نا بن کی یک دم پتول باندے دا اللہ دا فطرتی نظام دا وجن خوب راشی ومن آیاتی ہی منامکم باللیل در رب العالمین در توحید در دلائل و نخوب ستاسو دے دشپی و النہار او دورزی خوب سوئے لکے قیلولا و ابتغاؤکم من فضلہی او لطول ستاسو دی دفضل اللہ باقی علماء خدا لیکی یعنی دشپی خوب دے او د ورځې د الله غفضل یعنی حلال رزق لټول دي. یادار بعضی د ورځې خوب کوي لکه قیلولا، خاص کر د گرمۍ په موسم کې. او بعض خلق د شپې څه کارونو کې د ورځې خوب کوي، او د شپې همدغه طلب د رزق سناروانه کرز لنډې شي او سړی د شپې کار کوي. نو د شپې کار کوي یوازې خلق څوکیدارۍ کوي، ناغه خو خامخا د شپې وي. نو دا ناروا نه دي، خو مصیبت دا دی. بعضې کسان د شپې کار به کوي، کار ټوله شپه به ستړی کېږي نه، خو چې بانګ د موز وخت راغی نو په ده خوب غلب وکړي. بعضې سړی ټوله شپه به څوکیداري کوي. یو خدا غنیمت دی چې ټوله شپه دې ذکر کوي، تهجد په وخت کې تهجد دی کوي. خدای زمونږ هغه بدنصیبي داوي ټوله شپه به ویښ وي، تهجد یا د سبا مس په وخت کې بیا ودشي. بعضې خلک په رمضان شریف کې د شپې کارونه کوي، نو ټوله شپه خوب نه ورځي، خو چې د موز وخت راشي شیطان پې غلبه وکړي. نو د شپې چې سړی کار کوي شرعاً ناروا نه دی، خو دی به د منځونو لحاظ ساتي. وابتغاء حکم من فضله، بیا د هغه هغه کار څه فایده وکړي. یو سړی که ټوله شپه نفلو کې تېره کړي او سبا د موز په وخت کې ویده شي، نو دا هم ده څه ګټه ونه کړو. معتاد امام مالک رحم الله کې راغلي، فاروق اعظم رضی الله عنه یو صحابي ولید، یو کس موز کې نه لیدو، نو مور ته ورته وي موز کې نه ښکاري، یا ټوله شپه نفلو کې نو بیا د سهارې د موز په وخت کې ویده. نو عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورته وی چې زه ټوله شپه شوګیره کوم، خو چې د سبا موز ونه کړم نو د دې څه فایده جوړه شوه. ومن آیاته منامکم باللیل، خوب ستاسو دی د شپې، والنهار او د ورځې، وابتغاؤکم من فضله، او لټون ستاسو دی د فضل الله نه. ور حلال رزق چې پایې کې سړی دروغ نه وایي، د شریعت مطابق کاروبار دی، نو دې ته الله خپل فضل ویلې. خدا خو مرا یاد ساتي دا لین دین اسلام صرف د موږ او د روزي او د زکات او د حج پورې خاص نه دی، بلکې زمونږ دین کې د خرصول او د اغوستو د دکانداري طریقه ده. اکثر زمونږ ورونه دکانونه کوي، لین دین کوي، خزانې پې کوی کړی دي. فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ اے په هغه زمانه کې چې څومره د خیر زمانه وه، د مدینه بازار تروت وی چې څوک زمونږ بازار تروزی اوزان د لین دین د خرصول او غسول په طریقه نه پوي وی دی وسوت خوري. دا هغه زمانه خبره وه. نن موږ ځان نه پویو، باز خلک نیکان وی هغه وی چې حلال کار مې وکړي، خو ځان نه پوي د مسلې ته پوښ نه کوي. دی جنا چې خرسه بسنګا اخله بسنګا داغي مسائل باندې ځان پویول. یو یو خبره د علماء کرامو ته پوښ کو، او د خپل لین دین د شریعت مطابق دی ته الله فضل ویلی، خو چې د قرآن او سنت مطابق کمال شي. وابتغاؤکم من فضله، او لټون ستاسو دی د فضل له الله نه. یعنی فضل له مراد د الله هغه حلال رزق دی. وراغ احادیثو کې چې راغلي چې د مال سره مینه ناروا ده، او نار مال او دنیا ګنده شی دی، هغه حرام دنیا یادی، او حلال دنیا ته خپل فضل وی. حلال دنیا ولته ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا. دارنګه جمعات ته چمو او تاسو زو نو ګورو لمبای خپل چې بار کو غسا نو سوای اللهم انی اسلک من فضل، الله حلال رزق در لغوار. نو حلال مال ته الله خپل فضل ویلی. هغه د دنیا مزمت چې راغلی چې دنیا خنه ده، نو هغه چې پاغه خیرت خراب شي دروغ پکې وي، حرام او حلال ته نه ګوري. وابتغاؤکم من فضله، او لطول ستاسو دی د فضل الله. ان فی ذلک بیشک پدی کی لآیات خامخا نشانات او دلائل دی د الله د وجود او د وحدانیت. لقوم داغ قوم د پارا یسمعون چغی اوری. حدیث پاک کی راغلی یو صحابی نبی علیہ الصلات والسلام تراغلی وی رشبی ما تخوب نرازی دا اللہ حبیب ورطدہ دعا و خیلا. دا حدیث دیوے کی ابن کثیر ذکر کرو، زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ ہوئی چه ما تب رشبی خوب نرات لو، ندا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمی شکایت کو، ندا دعا رات ہوئی. اور دیر مسلمانان چی دا دعا از دکڑی ہوئی رشبی خوب نرازی، بس خوی اسو پیری چی دی وزیفہ کی نخوب اللہ وروری. دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورطا ہوئی قل اللهم غارت النجوم، دعا دی دینا اللهم غارت النجوم وهدات العيون وانت حي قيوم، يا حي يا قيوم انم عيني واهد ليلي فقلتها فذهب عني. وما دا دعا ويل چ شروع كن غبي خوبي رانا الله بوتلا او معنی دعوه اللهم غارت النجوم اے اللہ استوری دب شل غائب شل او طول استرگ پارام شل او اللہ تامیش جوندے او دا تمام مخلوق تدبیر کے یا حیو یا قیوب زما استرگیو دے کے زما دا اشپف ارام کے نداغ مسلوم دعاوہ مسلوم دعاوہ چکل بھی خوبی پچابان راشی ندا دعا ویل پکار دی اواسم سڑے ذکر اذکار کئی مسنون اذکار سرا دشپی آرام و سکون اغا نصیب کی گی کم چی دشپی مسنون اذکار دی اغا سڑے ہوئے او اغا و لگاو نزدک کئی خبر داسی لن لن طریقے سرا یو خدا لس آیاتون چوی دکی گئی دی سورہ بقرے وائے درے سلور ابتدائی او دارم ادایت القرصی نقص دو آیاتون او درے آیاتون آخر دی سورہ بقرے دالس آیاتون وائے خاص کر چو دکی گئی آیات القرصی وائے او دو دکی دو پا وقت کی دادری خیری صورتون وائے پلاتون چفکوئے و طول بدن مانے راکا گئے طول بدن مانے راکا گئے دری پیرے دا سے کوئے کبائے سڑے پا خوب کی یریگی آما شمان یریگی نداغی دا پارا دا اللہ دا حبیب زان تا دعا و منتاغی زان نکویو یو تن تاویزون من ماشوم پا غالا کراوی زان کری یا مور سر چاڑاو چو دکیو کی چاورت کنجے کی پغاڑا کی وی زان دکڑی پدی کی تیریان تختی نا بلکہ داغی طریقہ چید اللہ حبیب خپل وسیع معشومان پس طریقہ دن کری دارنگی دیر در دیرش پیری سبحان اللہ در دیرش پیری الحمدللہ سلور دیرش پیری اللہ اکبر دارنگی علماء علی کیلی ہر سڑے چون دکی گی نو توبہ دی تجدید دی توبی دیو کی یا اللہ ما ترو سکور سور گناہو نو کڑی اور زندگی میں گڑا وڑا تیرہ کڑی نیا اللہ سے نہ پریش پکے ہو کوئی خوب کے تمام مرگ رانشی ز اخلاص سر تو بہ بس ہو کا اللہ پریش پکے مرن کو جو اندھیرا تھا سو لو نچکم گناہ نہ دے کئی نہ درو تو بہ بنو با سیاب لے کئی شکل با دے شریعت مطابق کئی حرام کارو نہ بہ پریزی بکور نہ تھے سیار بدلے کئی پردی حق نے چھوڑ لی آگ واپس کئی ٹھیک ہے خبر کلا گرے پردی حق نہ دور ہم راجن چداغے واپس ہے یا ترتیب نہ جڑی دیر جن گورا بازے داسی گناہونے وی چی اگر کسڑے توبہ و باسی دبرا حکمے خوڑنی جو لکتو نشتا مد توبی تجدید پکار دے جو سڑے اللہ را پاسی او دت عمر ورکو نبیا دے دا رب العالمین نسکے توفیق دے غاری چی اگر یو گناہ چی دتی دشپی توبہ استیوا آو اگر دپ دی زندگی کی موجود دی نو آدھے بدن لگے کئی ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار دے دلائل دا اللہ نا خوب ساسو دے دشپی والنہار او دو رضی وابتغاؤکم من فضلہ اولتون ساسو دی دا فضل دا اللہ نا ان فی ذالک بے شک پدی کی لآیات خامخا نشانات و دلائل لی لقوم دا قوم دا پار یسمعون چغی اوری ومن آیاتہ او دے دلائل دا وحدانیت دا اللہ نا داری یوریکم البرقا خیتا سلاغ پڑک دا اسمان چی وریہ زراشی و پاغی کی پڑکوی بریخناوی برق اغا پڑکو بریخنا او سپنوالی توئی خوفا و طمعن دا خویا منصوب دی بنا بر دی چی دا دوارا مفول لہو دی یا منصوب دی بنا بر حال ومن آیاتی ہی او دا دلائل دا اللہ ندا دی چی خیتا سلاغ پڑک دا اسمان خوفا پدا سے حال کی چی تاسو یریدن کیے یر سوی کلا سے پڑک پڑو کشی و بارانو نشی قہت دے ندے یریگی چرا سے پڑک پڑو کشی و بارانو نشی یر دادا یا یر دیوی کلا پا باران کے بور گلی راشی و باران توفانی شکل اختیار کی ندے پڑک پڑک سرزوک یر راشی و اللہ نخیر غواری یا یر پڑی اعتبار دلکے و مسافر کا سفر روان دے او اسمان کی گر گر و پڑک دے ندے دا پارا یر دا چرا دا حالت سفر کی مو اسمان پڑکی گی و تومعن او قدا سے حال کے چتا سو تم لرے مقیمے توی اللہ ببارانو کی او دا قحط بختم شی وینزل من السماء ماء رانازلوی اللہ دا بر طرف نوبو فیحیی به الارض و نجوندی کوی پا دی سر از مکا بعد موتی ها فس دا اچوالی دی از مکی نز مکا اچا شوی مڑا شوی او دا کروندی و دا زرغنی قابل نی ان فی ذالک بیشک پا دی کی چا اللہ باران رو رولو زمکے جوندائی کا نکم ذات چھے دو دمر زمکی پر جوندی کولو قادر دے نا غزات گمڑیم جوندی کی ان فی ذالک بیشک پدے کی لآیات خام خانشانات و دلائل دی دا اللہ دا قدرت حال کی جتا سے تم لڑے مقیم تو اللہ بزارانو کی اور قحط بختم شی وینزل من السماء ماء رانا ذلی اللہ دبر طرف موبو فیحیی به الارض لجوندئی کبھی پدے سر ازمک بعد موتها فسد اچھوالی جز ازمک نظمک اچھ شوی مڑ شوی اور دا کروندے و دا ذرغنے قابل نی ان فی ذالک بیشک پدے کی چھ اللہ باران رو رولو ازمک جوندئی کا نکم ذات چھ دے دمر ازمکی پا جوندی کولو قادر دے نا غزات دمرین جوندی کی ان فی ذالک بیشک پدے کی لآیات خام خان شانات و دلائل دی دا اللہ دا قدرت دا اللہ دا وجود لقوم اندہا قوم دا پارا یعقلون چی اغیی دا اقل نکا رخلی لگو ریسر نمبر اولو دا قدرت د قدرت دا اللہ نا ان خلقتم من تراب دا چی پیدا کری تاسو دا خاورنا ثم ایغان تم بیا ناسات تاسو بشر تنتشرون بنی آدم چی خواروارے ومن آیاتی ہی او دا دلائل دا وجود دا قدرت دا اللہ نا ان خلق لکم دا چی پیدا کری تاسو دا پارا من انفسکم دی جنسنو نفسنو استاسنا زواجن بی بیانے لتسکنو لیہا دید پارچ سکون و اتمینان حاصل کئی تاسو داغوی سرام و جعل بینکم مودتن او گرزل دا اللہ پا من استاسو کی مودتن محبت و رحمہ او رحم کول توبن ان فی ذلک بیشک پدے کی لآیات خامخا نشانات و دلائل لقوم یتفکرون دہاغ قوم دپارا چی سوچو فکر کئی ومن آیاتی ہی او دلائل دا قدرت دا اللہ ما خلق السماوات والارض پیدائش دا اسمانون و دزمکو دے واختلاف السنتکم او اختلاف دا جبود لغتنو ومن آیاته دلائل قدرت اللہ نا منامکم باللیل خوب ستاسو دے دشپی والنہار دورزی وابتغاؤکم من فضله اولتون ستاسو دی دفضل داغنا ان فی ذالک بیشک پدی کی لآیات خامخ آیاتنا دلائل و نشانات دی لقوم یسمعون دا قوم دا پارا چی اغی اوری قوری دل دو قسمی یو واو دیرے دل او بس ہیر دیکل یو اوری دل دا عبرت وی او دا قبلین اپنیت وی ومن آیاتی ہی او دا دلائل دا غنا یوریکم البرقا دا دی چی خیتا سلا اپڑا کو بریخنا دا اسمان خوفا و تومان دا پارا دا یری او دا پارا دا تمیم یا پدا سے حال کی چیری دن کی یوتا سو تمد رئی باران وینزل من السماء ماء اور نازل وید بر طرف نوب فیحی به الارض بعد موتها جندی کئی پدی سر ازمکا پس دو چوالی داغینا ان فی ذالک بیشک پدی کی لآیات خامخا نشانات تی لقومی عقلون ناغقون نکارا چی اغی اقل لری او دا اقل نکارا خمی فرمائی ومن آئی